בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילין הלכה ד'. א', על פי המאמר בחצוצרות וקול שופר בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון, עיין שם כל המאמר כולו. כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם וכו'. ואיך יודעים בין קודם גזר הדין לאחר גזר הדין על ידי המצוות שאנו עושים בשמחה. ודווקא כשעושים אותם בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצים שום שכר עולם הבא בשבילם, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת, בבחינת ששכר מצווה המצווה, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר נביאים וכו'. כי זה שעושה המצווה בשביל עולם הבא הוא בבחינת נביא באספקלריה שאין המהירה וכו'. אבל זה שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, שאין הוא רוצה שום שכר עולם הבא. רק שעולם הבא שלו במצווה בעצמה זה בחינת אספקלריה המהירה. וזה בחינת ביומו תיתן שכרו שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן. וזהו זוכרהו מאחד בשבת היינו, שמחת ותענוג עולם הבא, שהוא בחינת שבת, ירגיש בששת ימי המעשה, שהם בחינת מעשה המצוות, שבהם נבראו עולם, שנה, נפש וכו'. בעיקר השמחה הוא בלב, ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר הקמומיות שבליבו, שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולישרי לב שמחה. והקמומיות שבלב מפשיטין על ידי רעמים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא נבראו רעמים, אלא לפשט הקמומיות שבלב. ורעמים הוא בחינת קול שאדם מוציא בכוח בתפילתו. ומזה נעשה רעמים, כי איתה בזוהר, כדנפיקה היא קלה, וערה בעה ומיטרה, אישתמה קלה לבריאתה, ודע אינון רעמים. בעיקר רעמים הם גבורות כמו שכתוב, ורעם גבורותיו מי יתבונן. והגבורות הם בחינת כוח וגבורה שאדם מוציא הכל בכוח גדול. והקול הזה פוגע בעה ומיטרה, היינו בחינת מוחין שמשם יורדים טיפין טיפין. כמו שכתוב בזוהר, ברמיים חיים ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוחה. וכשפוגע בעה ומיטרה, אזי אישתמה קלה לבריאתה. היינו לבחינת רעמים, וזה בחינת קול מעורר הכוונה. וזה בחינת קול השופר דה שופר של איל, אילו של יצחק. בחינת ורעם גבורותיו. וזהו אשרי העם יודעי תרועה, שיפגע הכל במוח, בחינת עובי מיטרה וכו'. אבל צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. מחמץ, שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות כדי וכו'. גם ישמור עירתו וכו'. וזהו ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'. ועיקר לשמו מוחו שלא יחמיץ, וזהו גער חיית קנה, כדאית בזוהר. קנה, חטא תשבר ותעשה ממנה ה, ותעשה מחמץ מצה. היינו שלא תחמיץ חוכמתך. וזהו גער, לשון מריבה, דצדיקאיה עבדין מצותה וכו'. היינו, כשתשמור את חוכמתך שלא יכנוס בו חוכמות חיצוניות, שלא תערער בירורים רעים שהם בחינת קנה דסיטרא אחרא, כנגד קנה חוכמה קנה בינה דקדושה, על ידי זה תנצל מחמץ שהוא סיטרא דמוטה וכו'. ותאמין שכל מצותה ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים, אין זה אלא כדי שיגרשו סיטרין אוחרנין. וזה פירוש אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, לשון תלונה ומריבה. כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים, תדע שזה משמיעין אותך תוכחה על שפגמת בטיפי מוכחה. שעל זה נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. שאתה דבוק בסיטרא דמוטה בחינת חמץ. ובוודאי אם לא היה נפגע מוכחה, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים. ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממוות לחיים, מחמץ למצב וכו'. אין שם כל זה היטב. ותדע שצריך לשתף הגבורות בחסדים, שמאלה בימינה וכו', איהו בזקיפו ואנן בשיפולה, זה בחינת, ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו וכו', עיין שם כל זה היטב. סוגריים, וכבר שמעתי בפירוש מפי רבנו ז"ל שזה המאמר עם כמה מאמרים הסמוכים שנאמרו באותם הזמנים, כולם מדברים מסוד כוונות תפילין. ועל כן חובה עלינו לחתור ולבקש למצוא בו איזה רמזים מבחינת תפילין, והשם הטוב ירחם להאיר עינינו בתורתו הקדושה ויצילנו משגיאות וישים בליבנו דברי אמת. ב. כי תפילין הם מבחינת רעמים, מבחינת תיקון המוחין וכו', שעל ידי זה נפשט הקמימיות שבלב וזוכין לשמחה כנ"ל. וזה בחינת השמחה של תפילין, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, רבא אבחא דכולי יומא, אמר תפילין כמנחנה. כי תפילין הם בחינת שמחה כנ"ל, ועל כן הם כנגד הלב בחינת סימני כחותם על ליבך וכו', כדי לפשט הקמומיות שבלב, כדי לזכות לשמחה. בחינת ולישרי לב שמחה כנ"ל. כי התפילין הם מבחינת רעמים, בחינת כדנפיק אי קלה וערה בעה ומיטרה, כדן אישתמה קלה לבריאתה ודיינו לרעמים וכו'. כי עיקר התפילין נעשין על ידי התורה שעוסקים בלילה, דהיינו על ידי שקמים בחצות לילה ועוסקים בתורה וכו', כמובן בכתבים. וכמעט חצות זה בחינת רעמים, בחינת קול שופר, בחינת ורעם גבורותיו מי יתבונן. שזה בחינת אי שלהובה דאשה דבטיש בגדפוי דתרנגולה, וכדן קרה וכו'. וזה בחינת מי נתן לסחבי בינה וכו', נמצא שכל התרנגול, שעל ידי זה קמים בחצות, ובחינת כל הנעל היוצא מגבורות, בחינת רם גבורותיו מתבונן, בחינת מי נתן לסחבי בינה כנ"ל. ועל ידי זה קמים בחצות ועוסקים בתורה. וזה בחינת כדנפי קייקלה וערה באה ומיטרה, שהם המוחים. כי אז בחצות הזהו עיקר תיקון המוח כמובן, שאז עיקר הזמן המסוגל להשיג סודות התורה. וזה בחינת קול השופר, כי שופר הוא בחינת התעוררות השינה, בחינת עורו ישנים מתרדמתכם כמובן. שזה בחינת כמעט חצות שמתעוררים מהשינה על ידי קול התרנגול ששורשו מגבורות, בחינת אי שלהובה דאשה. שזה בחינת קול השופר שהוא גם כן בחינת התעוררות השינה. שזה בחינת רעמים, בחינת רעם גבורותיו מי יתבונן. מבחינת מי נתן לסחבי בינה וכו' כנ"ל. ואז נפיק אי קלה והערה באה ומיטרה, עין במוחין. כי אז המוח זך וצלול, ואז עוסקים בתורה ובבניין בית המקדש. שזה בחינת דעת כמובן במקום אחר. כי אז עיקר תיקון המוחין בחינת עוב ומיטרה. כי עוב ומיטרה זה בחינת הגן עדן, כמו שכתוב בישעיה, והלעבים הצווה מהמטיר עליו מטר, ופרש רעשי, תרחתיב מגן עדן, עיין שם. נמצא שעיקר בחינת עב ומיטרה הם בגן עדן, כי שם עיקר תיקון המוחין שהם בחינת נער היוצא מעדן וכו'. וכשעומדים בחצות, אזי נחשב כאילו יושב בגן עדן, כי זוכה להתחבר עם נשמות הצדיקים בגן עדן, כמובן בזוהר, שאזנח את קודשא בריך הוא להשתעשע עם צדיקיה בגינתא דעדן וכו'. ומי שעומד אז ועוסק בתורה, מתחבר עם אותן הנשמות שבגן עדן, כמו שכתוב שם בזוהר הקדוש. ואזי זוכה לבחינת עובה מיטרה, בחינת מוחין שהם מירים בגן עדן דייקה, בחינת ועל להאבים הצווה וכו' הנאמר על אדם הראשון כשנתגרש מגן עדן וכו' כנ"ל. נמצא, כשקמים בחצות על ידי כל התרנגול, זה בחינת רעמים, בחינת כדנפי קייקלה והרה באב ומיטרה וכו'. ועל ידי זה יוצא אור התפילין בבוקר כמובן, כי עיקר התפילין הם על ידי בחינת חצות. שאז הרג השם כל בכור בארץ מצרים, ועדי זה נתקדשו בכורי ישראל, שזה עיקר בחינת תפילין. בחינת קדש לי כל בכור וכו', כי בכור הוא ראשית בחינת דעת, בחינת ראשית דעת. ועל ידי שעיקר השם יתברך בכורי מצרים, הכניע הדעת לסטרא אחרא בבחינת גער חיית קנה. חיית קנה זה בחינת עשיו חזיר היער, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. שהוא בחינת בכור דסיטרא אחרא, כי שרו של עשיו היה שרו של מצרים כמובן. ועל כן השתדל יעקב לקח הבכורה מעשיו כדי להכניע הדעת דסיטרא אחרא, שהוא בחינת בכור, בחינת ראשית דעת כנ"ל. ועל ידי שהכה השם כל בכורי מצרים והכניע הדעת דסיטרא אחרא, ואז נתגבר הדעת דקדושה בחינת בכורי ישראל, בחינת בני בכורי ישראל. ואז נתקיים גער חיית קנה כנ"ל. ואז יצאו ישראל מחמץ למצב בחינת קנה חיה תשבר כנ"ל. וזה בחינת ולא יראה לך חמץ וכולי נאמר בפרשת קדש לי כל בכור, שהיא פרשה ראשונה שבתפילין. זה בחינת גער חיית קנה כנ"ל, שזה בעצמו בחינת הריגת בכורי מצרים שהם בחינת בכור דסיטרא אחרא, בחינת עשיו וכולי. ואזי נתקדשו בכורי ישראל בחינת דעת דקדושה, שזה בחינת קדש לי כל בכור, בחינת תפילין כנ"ל. וכל זה היה בחצות הלילה, כמו שכתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ומת כל בכור בארץ מצרים וכו'. כי עיקר בחינת תפילין נעשין על ידי בחינת חצות וכו' כנ"ל. ג. כי תפילין הם בבחינת קול הנ"ל שהוא יוצא מגבורות מבחינת יראה וכו'. וזה בחינת הקול קול יעקב, כי יעקב הוא בחינת תפילין כמובן. כי יעקב כלול מחסדים וגבורות. וזה בחינות קול הנ"ל שהוא יוצא מגבורות. וצריך לשתף הגבורות בחסדים כנ"ל. וזה בחינת קול יעקב שהוא זרע יצחק שהוא כלול מחסדים וגבורות כידוע. ועל כן בתחילה מניחים תפילין של יד ואחר כך תפילין של ראש. כי תפילה של יד מניחים בזרוע שמאל שהוא בחינת גבורות, שמשם יוצא הכל בחינת רם גבורותיו כנ"ל. והי קלה, הערבה ומיתרה, שזה עיקר בחינת תפילין, בחינת מוחין, בחינת ברמה עם חיים ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוחה. שזה עיקר בחינת תפילין כידוע. ועל כן נזכר ולא יראה לך חמץ בתפילין. זה בחינת גער חיית קנה, שזה בחינת תיקון המוחין, שזה עיקר בחינת תפילין כנ"ל. וזה בחינת ארבע פרשיות שבתפילין, כי צריך לתקן המוח בבחינת רע ומיטרה. גם צריך לשמוע את היראה וכו'. ומוחה חוכמה, ויראה הוא דבר המסור ללב, כמובן במקום אחר. ובינה ליבה, ומשם יוצא הכל שכלול מחסדים וגבורות, כי צריך לשתף הגבורות בחסדים. וזה בחינת ארבע פרשיות שבתפילין, שהן בחינת חוכמה ובינה, חסד וגבורה, היינו כנ"ל. ד. ועיקר לשמור מוחו מחמץ, בחינת גער חיית קנה, לגעור במחשבות רעות וכו' ולעשות מריבה עמהם ולגרשם, שלא יתקרבו למשכן הדקדושה. וצריך להאמין שכל המריבות שבין הצדיקים השלמים אין זה אלא בשבילך וכו', שזה משמעין אותך תוכחה על שפגמת בטיפה מוכחה. ובוודאי, אילו לא היה נפגע מוכחה, לא היה נשמע לך מריבה שבין הצדיקים. ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממוות לחיים, מחמץ למצה וכו'. וזהו אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה עיקר בחינת תפילין שם תיקון המוח, לזכות לחיים על ידי מצוות תפילין. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, המניח תפילין זוכה לחיים, שנאמר השם עליהם יחיו. כי תפילין הם בחינת תיקון המוחין, לזכות לידע ולהאמין כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. היינו לבלי לשמוע כלל המריבות והמחלוקת שיש בין הצדיקים האמיתיים. כי מאמינים כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אף על פי שאי אפשר להבין זאת בשכלנו. כי זה אוסר וזה מתיר וכן שאר מיני מחלוקות, אף על פי כן מאמינים כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה בחינת תפילין שהם שכל גבוה מאוד מאוד, בחינת מקיפין, שזה בחינת השכל של המחלוקת לקדושה שיש בין צדיקי אמת, שהוא בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאי אפשר להשיג זה השכל. וזה בחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים. זה בחינת שכולו חד, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי שין של ארבעה ראשים זה בחינת שהחסדים וגבורות הם נחלקים לשני מוחים. שין של שלושה ראשיים זה בחינת שהחסד וגבורה הם נכללים יחד ונעשה מהם דעת בחינת מוח אחד. וכל המחלוקת הם מבחינת חסדים וגבורות כידוע. נמצא שבתפילין על ידי השין של שלושה ראשיים, שין של ארבעה ראשיים, אנו רואים שכולו חד, כי החסדים וגבורות שמתחלקים לשני מוחים, שזה בחינת שין של ארבעה ראשיים כנ"ל, הם באמת מוח אחד, שזה בחינת שין של שלושה ראשיים כנ"ל. רק שאי אפשר להשיג זאת כי שין של ארבעה ראשים בבחינת מקיפין קודם שנכנסים למוחין לפנים, כמובן בכתבים, היינו שזה המוח והדעת של בחינת מחלוקת לקדושה, שזה בחינת שין של ארבעה ראשים כנ"ל ובבחינת מקיפין, כי אי אפשר להשיג זה הדעת כי הוא דרכי השם כמו שכתב רבנו זה למקום אחר. וזה בחינת רעמים וכולי, אין שם, והצדיקים הגדולים האמיתיים צריכים להשתמש עם זה הדעת הגבוה מאוד, שהוא בחינת מחלוקת קדושה כנ"ל בשביל לגרש ציטרין אוחרנים, כמו שכתב רבנו במאמר הנ"ל, כדי לקרב הרחוקים מאוד מאוד שפגמו בטיפי המוח שעליהם נאמר כל באי לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, כי פגמו בטיפי המוח שהוא בחינת חיים, ועל כן קשה להם לשוב לאורחות חיים. אבל השם יתברך מלא רחמים וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ועל כן שולח לנו צדיקים גדולים ונוראים מאוד. ועל ידי הדעת הגבוה שבחינת מחלוקת היא קדושה, שהוא בחינת מקיפין, על ידי זה די כי הם מתקנין ומחזירין בתשובה אפילו אלו הרחוקים שפגמו בטיפי המוח. כמבואר בפירוש במאמר הנ"ל. ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממוות לחיים וכו'. כי לכאורה הם יכולים להתרחק על ידי זה, על ידי המחלוקת שבין הצדיקים, כי אין יודעים איך להתקרב וקשה להם קושיות על ידי המחלוקת. נמצא שיכולים חס ושלום להתרחק יותר על ידי המחלוקת. אבל באמת המחלוקת בקדושה הזה די כתיקונם, כי באמת ראוי להם להרחיקה מלשוב בתשובה, כי עליהם נאמר כל בעיה לא ישובון. אבל תכף כשמרגישים זאת ורואים ומבינים שמרחקים אותם, וכמו שכתב רבנו זל שם, ובוודאי אילו לא היה נפגם מוכחה, לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים, ואין המריבה אלא בשבילך, ובזה משמיעין אותך תוכחה על שפגמת בטיפי מוכחה, שעל זה נאמר כל בעיה לא ישובון וכולי אין שם. נמצא שבזה בעצמו משמיעין אותך תוכחה, כי די כעל ידי זהו תיקונם, כשרואים בעצמם שנשמע לאוזניהם המחלוקת שבין הצדיקים השלמים, ואזי הם מבינים שמרחקין אותם מהקדושה. ואזי הם מתחילים להרחם על עצמם ומסתכלים על עצמם איכן הם בעולם שפגמו כל כך עד שמרחיקין אותם. ואזי ההתרחקות הוא תכלית ההתקרבות, כי באמת להמיתו אין שום דבר שיעמוד בפני התשובה. ואף על פי שכתוב כל בעיה לא ישובון וכו', והיית בזוהר שאין מועיל תשובה על פגם טיפי המוח, אף על פי כן באמת להמיתו מועיל תשובה, וכמו שמובא בכל ספרי מוסר, וכמו ששמעתי מפי רבנו זל בפירוש. רק מחמת שפגם כל כך, על כן הוא צריך להתנסות ולהצטרף ולעמוד בניסיון הזה של התרחקות הזאת, דהיינו שירחיקו אותו כל כך בכל מיני התרחקות, דהיינו שכותבים עליו שאין מועיל תשובה וכו'. וכשהוא פטי ושחל ואין הוא מרחם על עצמו שלא לאבד את עולמו חס ושלום, אזי מוצא פטור לעצמו להתרחק מן התשובה, מאחר שכבר נכתב עליו שאין מועיל לו תשובה חס ושלום. אבל מי שחושב באמת על התכלית שלו ויש לו רחמנות על עצמו, אזי אף על פי שרואה כל מיני התרחקות שבעולם, ואף על פי שכתוב עליו שאין מועיל לו תשובה, אף על פי כן אין מסתכל על זה כלל, אדרבה, יש לו אחמנות יותר על עצמו, כי אף על פי כן מה יהיה בסופו, ומה יעשה ליום פקודה. ומי שאין רוצה להטעות את עצמו שלו, לאבד את עולמו חס ושלום, כל מה שמוצא ורואה שמרחקין אותו יותר, הוא מרחם על עצמו יותר וצועק אל השם יותר ויותר מעומקא דליבה, עד ישקיף ויראה השם משמיים. כי באמת השם יתברך חפץ חסד הוא, ואין שום דבר שיעמוד בפני התשובה, כמו שמצינו כבר בכמה וכמה רשעים גדולים שפגמו בטיפי המוח וכפרו בעיקר, ואף על פי כן התקבלו בתשובה. ואזי כשזוכה לעמוד בניסיון הזה ושב בתשובה שלמה, אף על פי שנדמה לו שמרחיקין אותו כנעל, אזי השם יתברך מרחם עליו ונתקרב על ידי דייקה, על ידי שעמד בניסיון הזה של התרחקות כנעל ואבן. וזה בחינת מחלוקת, בחינת מחלוקת שדקדושה נעל, שיש בין הצדיקים האמיתיים, שבאמת לאמיתו על ידי זה הדעת די כי הם מקרבים ומשיבים ממוות לחיים את אלו שפגמו בטיפי המוח כנעל. כנעל במאמר הנעל, אך מישהו פטי ושחל כסוס כפרד אין אבין, אז הם מתרחק יותר על ידי זה, על ידי שרואה מחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים כנעל. אבל מי שיש לו מוח בקודקודו, אז היא שומע תוכחת חיים על ידי זה ששומע מריבות שבין הצדיקים האמיתיים, כמו שכתוב במאמר על בחינת אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין וכולי כנל. כי רואה על ידי איזה גודל התרחקותו מהשם מדבר שנתרחק כל כך עד שנשמע לאוזניו גודל המריבות שיש בין הצדיקים, ונזכר על ידי איזה גודל הפגם שפגם בטיפי המוח, כי אם לא היה נפגם אוכל לא היה שומע מריבות וכולי כנל. ואז היה מתחיל להרחם על עצמו מאחר שרואה ומבין גודל התרחקותו מהקדושה, ואז אני אתקרב על ידי זה דייקה, כי באמת המחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים הוא באמת רק בשביל לקרב ולהשיב את הרחוקים ממוות לחיים וכו'. כמו שכתב רבנו שם, ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממוות לחיים וכו'. היי. ואז אני כשמאמין זאת שבאמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ואין המריבה אלא בשבילו וכו' כנל, שזה בחינת תיקון המוח, ועל ידי זה דייקה נעשין רעמים, כמובן במאמר הנעל. אז היא נפשט על ידי איזה עקמומיות שבלב, כי כל העקמומיות שבלב, ובפרט מי שפגם חס לשלום בטיפי המוח, שאז היא נפגם מוחו, ואז היא נתעקם ליבו בכמה מיני עקמומיות בלי שיעור וערך, שנתעקם ונפתל ליבו בכמה מיני פיתולים בעקמומיות. וכל אלו עקמומיות שבלב, בחינת ליבי שחרחר, הם בחינת מחלוקת הסתרה אחר, בחינת חלק ליבם, כי הסתרה אחר היא בבחינת מחלוקת כמובן במקום אחר. וזה המחלוקת של הסתרא אחרא, בחינת הקמימות שבלב, שורשו מכמה מיני השתלשלויות בבחינת מחלוקת שבקדושה. וכשמאמין שמחלוקת שבקדושה שיש בין הצדיקים האמיתיים כולו חד, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז אין נמתק ונתבטל כל מיני מחלוקת של הסתרא אחרא ששורשו ממחלוקת שבקדושה. ואזי שומע תוכחת חיים מכל מיני הקמומיות שבלב שהם רוצים להרחיקו מהקדושה, והוא מבין על ידי זה בעצמו גודל הפגם שלו, ושב בתשובה שלמה ומרחם על עצמו מאוד מאוד על ידי זה דייקה, על ידי הקמומיות שבלב. כי כל מה שמעקמין לי בו יותר בהקמומיות יותר, הוא רואה ומבין על ידי זה ביותר גודל הפגם שלו שפגם כל כך עד שנתעקם ליבו כל כך, ואז הם מרחם על עצמו ביותר ונתקרב על ידי זה דייקה להשם ידבח. כי כמו שמאמין שכל המחלוקת של הצדיקים האמיתיים הכל בשביל תיקונו, כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים והמריבה היא רק בשבילו, כמו כן צריכים להאמין שכל מיני הקמומיות שבלב בוודאי יש לו שורש בקדושה, כי שורשו במחלוקת שבקדושה כנל, ובוודאי הקמומיות שבלב שהיא התרחקות כאילו רוצים להרחיקו חס ושלום, באמת הוא תכלית ההתקרבות. כי ההתרחקות הוא תכלית ההתקרבות. כי על ידי זה די כי התקרב להשם מטבח, על ידי שרואה על ידי זה גודל התרחקותו מהשם מטבח. וכל מה שרואה יותר הקמומיות שבלב, הוא שומע בכל פעם על ידי זה תוכחת חיים, שמשמיעין אותו על ידי זה תוכחל שפגם בטיפי המוח. כי אם לאו, לא היו לו כל כך הקמומיות, ואזי ישב בתשובה על ידי זה די כי. כי מכל מיני הקמומיות שבלב, שומע תוכחת חיים וכו', כנל. ואז זה נפשט על ידי זה הקמומיות שבלב, על ידי בחינת רעמים כנל. דהיינו על ידי שיודע שהמחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים הוא בשבילו וכו'. שעל ידי זה זוכה להבין שכל הקמומיות הוא כדי להזכירו ולהראות לו גודל הפגם שלו, כדי שיזכה לשוב על ידי זה וכו' כנל. וזה בחינת תפילין, בחינת שין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים, שזהו בחינת אלו באלו דברי אלוקים חיים וכו' כנל. וב. וזה בחינת תפילין של אור בהמה, זה בחינת גער חיית קנה. חיית קנה זה בחינת בהמיות, ועל ידי שלוקחין אור בהמה ומאבדין אותו לשם תפילין וכותבין עליו פרשיות של תפילין, על ידי זה מכניעין בחינת בהמיות, בחינת חיית קנה, על ידי קנה חוכמה, קנה בינה דקדושה, שזהו בחינת הקנה שכותבים בו בתפילין, שהוא בחינת קנה חוכמה וכו' דקדושה. וזה בחינת הכתב שהיא בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. זה בחינת קדנפי קייקלה והערה באה ומיטרה שהם ליבונה דמוחה. וזה בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. כי הכל היוצא מגבורות זה בחינת אש שחורה שהוא בחינת גבורות כידוע. והכל היוצא מגבורות שהוא בחינת אש שחורה פוגע באו ומיטרה שהם ליבונה דמוחה. וזה בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה. ואזי נעשים התפילין הנעשים מאור בהמה בחינת כותנות אור באלף, שזה בחינת תפילין, שהם בחינת אור הפנים, בחינת שופרד יעקב, כן שופרד האדם, שהיה קודם החטא, שאז היה מאיר אור הגנוז משבעת הימים, שזה בחינת כותנות אור באלף. וזה בחינת הדעת של מחלוקת הקדושה הנעל, בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה בחינת תורתו של רבי מאיר, שהיה כתוב בה כותנות אור באלף, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי רבי מאיר היה מאיר עיני חכמים בהלכה, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא עמדו חבריו על סוף דעתו, שהיה אומר על תמד טהור ומראה לו פנים, והיה מתאר את השרץ ב-150 טעמים. נמצא שרבי מאיר היה לו הדעת והשגה של בחינת מחלוקת הקדושה, בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אף על פי שזה מתמה וזה מתאר וכו', ועל כן היה אומר על תמד טהור וכו'. ועל כן באמת לא עמדו על סוף דעתו, כי אי אפשר להשיג זה הדעת כלל. ומחמת זה בעצמו היה כתוב בתורתו כותנות אור באלף. כי כותנות אור זה בחינת מחלוקת כידוע, שנמשך מבחינת עץ הדעת טוב ורע. כי כותנות אור זה בחינת הבדלה כידוע, שזה בחינת מחלוקת. אבל על ידי הדעת של בחינת מחלוקת שבקדושה, שיודעים ומאמינים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, אזי נמתק כל מיני מחלוקת, ואזי נעשה בחינת כותנות אור באלף. כי זה הדעת הוא בחינת אור הגנוז משבעת ימי בראשית, שזה בחינת שין של שלושה ראשין ושין של ארבעה ראשין, שהם שבעה ראשין, בחינת שבעת ימי בראשית שאי אפשר להשיג זה הדעת כלל. כי הוא צפון וגנוז לצדיקים וכו' כנל. ועל כן רבי מאיר שזכה לזה הדעת של בחינת מחלוקת שבקדושה כנ"ל, על כן היה כתוב בתורתו כותנות אור באלף כנ"ל. וזה בחינת תפילין על גבי אור שעושים מבחינת כותנות אור, בחינת כותנות אור וכו' כנ"ל. בעיקר תפילין נעשים על ידי אור בהמת דייקה, כי תפילין הם מוחין גבוהים מאוד מבחינת אור הגנוז, מבחינת מחלוקת שבקדושה כנ"ל. ומי שרוצה חס ושלום להיכנס להבין זה הדעת, בוודאי לא ישוב ולא ישיג רוחות חיים, כי יהיה נכשל מאוד. כי על זה נאמר במופלא ממך אל תדרוש וכו'. כי אי אפשר להשיג זה הדעת כנ"ל, וצריך לסמוך על אמונה להאמין בצדיקי אמת, אף על פי שיש ביניהם מריבה ומחלוקת. כי באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים וכו' כנ"ל. ועל כן תפילין נכתבין על גבי אור בהמה דייקה, זה בחינת בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמה, שצריכים לשום עצמו כבהמה לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת כלל, ולסמוך רק על אמונה כנ"ל. ואז זה נזדכך מוחו על ידי זה וזוכה לבחינת תפילין שהם נעשין מאור בהמה דייקה, ואז זה נפשט הקמומיות שבליבו. כי כשרואה אדם שיש לו הקמומיות שבליבו, בפרט כשיש לו חס ושלום הקמומיות הרבה בליבו, אז הוא צריך לסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום דעת כלל, וילך רק בתמימות ופשיטות לבד, ואזי זוכה אחר כך לדעת גדול מאוד. וזה בחינת תפילין שהם מוחין גבוהים מאוד שנכתבין על אור בהמה, אור בהמה דייקה, ועל אדם נפשט הקמומיות שבעלה וכו' לכנל זין. ואזי כשנפשט הקמומיות שבליבו על ידי התפילין שהם בחינת רעמים, אזי זוכה לשמחה וכו' לכנל. וזה בחינת השמחה של תפילין כנ"ל. וזה בחינת זוכרהו מאחד בשבת, שמרגישים תענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת במצווה בעצמה בששת ימי המעשה, דהיינו בעולם הזה במעשה המצוות וכו' כנ"ל. וזה בחינת תפילין, כי תפילין הוא בשביל להמשיך הקדושה של שבת בששת ימי המעשה. כי תפילין הם נקראים אות בחינת שבת, כי בשבת אין מניחים תפילין כי הם עצמם אות. רק בכל שאנו צריכים להתקדש בקדושת שבת, אז היינו מניחים תפילין, ואז הם ממשיכים ומקבלים הקדושה של שבת גם בימי החול, וזה בחינה הנ"ל. היינו כי על ידי תפילין זוכים לשמחה כנ"ל, ואז הוא בחינת זוכרו מאחד בשבת, שממשיכים תענוג עולם הבא, בחינת שבת, גם בששת ימי החול על ידי השמחה של המצווה בעצמה, שזוכים על ידי התפילין וכו' כנ"ל. שין של שלושה ראשים, שין של ארבעה ראשים, שהם שבעה ראשים, הם בחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים, שהם בחינת עב ומיטרה, שזה בחינת תפילין וכו' לכנ"ל. וזה בחינת כל השם חוצב להבות אש, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה מזה, שהיה הכל נחקק באש שחורה על גבי אש לבנה, כי הכל פוגע במוח, שזה בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה כנ"ל.